सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत नाशत भाव न विद्यते। असत जो चीज है नाशवान उसकी सत्ता नहीं है, और जो जिसकी सत्ता है जिसका भाव है उसका अभाव नहीं है। नानो सत चीज तो सत ही है, असत असत ही है। उबा उदासीन उत्पन्न और विनाशीन होना विनाशायन विनाशीन और उत्पत्ति वाली ये सब वस्तु में अनित्य है, और जो उत्पत्ति विनाश रहित है वो सत है, उसका अभाव नहीं होता। तो आप स्वयं सत है और शरीर ये संसार सब असत है। आप तो वही रहते हैं और ये शरीर संसार से बदलता है। ये सबका अनुभव है कि बालक था तो मैंने काम करता था, ऐसा पढ़ता था, ऐसे करता था, अब मैं ऐसा करता हूँ। तो आप तो वही है जो बालक पढ़ने थे, वही शरीर बालक पढ़ना था वो नहीं है। अभी शरीर वैसा नहीं, शरीर बदल गया और बदलता ही रहता है एकदम। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसे न बदलता हो, प्रत्येक क्षण बदलता है, एकदम बदलता ही बदलता रहता है। इसका स्वभाव ही बदलना है, केवल बदलने का स्वभाव को ही शरीर कहते, संसार कहते। ये हरदम बदलता है हरदम। ये मकान देखो कैसा था कैसा है, और है जैसे ऐसा भी बदल रहा है, ऐसा भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। ऐसा बनने पर भी जिस दिन बना था उस दिन जितना नया था आज उतना नया नहीं है, पुराना पड़ गया है। और समय पार एक बिगड़ जाएगा, 100 वर्षों 200 वो 500 700 1000 10,000 वर्ष ये ऐसा रहेगा नहीं, सब बिखड़ जाएगा, सब बिखड़ जाएगा। क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा समय नहीं जिसमें न बदलता हो। हरदम ये बदलता ही बदलता है, हरदम ही नित्य निरंतर बदलता ही रहता है। तो ये असत है, ये एक रूप नहीं रहता है, इस वास्ते बदलता ही असत है असत। और ये स्वयं है सत। अब देखो मार्मिक बात क्या है कि आप असत हो और संसार शरीर ये असत है। संसार और शरीर ये दो चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। संसार और शरीर क्षितिज पावक समीरा पंच रत्निया अधम शरीरा, ये पृथ्वी जो तेज वायु से रचा हुआ शरीर है, ये पंच रचित सब संसार है। जितना देखने में आता है सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे ऐसा हुआ सब एक ही। तो संसार की और शरीर की एक धातु है, एक एक ही तत्व से बने हुए सब एक ही तत्व से। तो ये हरदम बदलते हैं, हरदम प्रत्येक क्षण बदलते रहते, हरदम बदलते हरदम है। और जिसमें रहने वाला परमात्मा और शरीर में रहने वाला आत्मा ये बदलता नहीं, परमात्मा वही रहते हैं। संसार बदल जाता परमात्मा वही रहते हैं। अब संसार की तरफ दृष्टि करके और संसार को सच्चा मानते हैं उसको बड़ा दुख होता है। मर जाता है कोई तो बड़ा शोक होता है, बड़ी चिंता होती है। अब हम क्या चिंता हुई, वो तो बदलता ही रहता है, हरदम ही बदलता है। रो तो हरदम ही रो, हरदम ही बदलता है। ये मर जाता है तो आज बदल गया, आज क्या बदल गया। ये मरना शुरू हुआ था जन्मते समय ही, जिस समय में माँ के पेट में आया तब से मरना शुरू हो गया। पैदा होते ही वस्तु नाश होना शुरू हो जाता है, पैदा होते ही शरीर के पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है। 5 दिन का अगर हो गया तो 5 दिन कम हो गए ना, उम्र जितने थे उस दिन उम्र में 5 दिन कम हो गए, तो माता और पिता देखते हैं बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, तुम्हारी दृष्टि में बड़ा हो रहा है, ये अपने उम्र में कमी हो रही है, घट रहा है, कम रहा है। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष कमी हो कम हो गया ना, अब 80 वर्ष का नहीं रहा, अब 75 वर्ष का ही रहा है, 5 वर्ष कमी हो गए। ऐसे मात्र संसार हरदम कम हो रहा है, विचार कर आप देखो हरदम संसार सबका सब कम हो रहा है, बिखर रहा है, हरदम बिखर रहा है, एकदम हरदम में बिखर रहा है, वो रूप नहीं रहा है, हरदम बिखर रहा है। इस रावण द्वारे की स्थिति देखी जाए तो आज बहुत तेज बन गया, बहुत पुराने जमाने में यहाँ पर शाला थी, घट्टी वाल शाल कहते थे उसको, उसमें घट्टी चलती थी, घट्टी वाल शाल कहते थे, हम यहाँ भोजन करते थे, साहब राम घी बरसते घी थोड़ा घी बरसा थे, तो मेरे को याद है छोटे बड़े में, तो वो देखे तो आज बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल मंदिर बदल गया और मंदिर सब बदल गया, सब बदल गया, सब सभी अभी 5-7-10 वर्षों में बदल गया, बदलता ही रहता है। जो पत्थर है ना बारिश तरह ऊपर लिखा हुआ, ये नीचे पड़ा हुआ देखा हमने, तो सब बदल गया, पात्र बदल गया, मंदिर बदल गए, ये सब बदल गए, पैदान बदल गई, मकान बदल गए, सब बदल गया और शरीर बदल गए, उसमें छोड़ा थे छोटे छोटे हम थे वो बदल गया, सब भी बदल गया, सब जितना संसार है आज से 10 वर्ष पहले ऐसा था ऐसा नहीं है, वो 10 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, 100 वर्ष पहले था ही नहीं है, ये जितने जीते मनुष्य पहले बिल्कुल आकाश रही, 100 वर्ष के बाद बिल्कुल नहीं रह गई, ये रह गई नहीं, तो संसार सारा ही बदलता है और परमात्मा और आत्मा यही बदलते हैं। आपने कई कथाएं सुनी होगा, बहुत से पुराण सुने हो रहे हैं, भागवत सुना है, परमात्मा वही है और वही जीवात्मा वही है और शरीर सबके सब बदल गए, एक भी साधु नहीं है पुराना, एक भी मेरे समान भी नहीं है, मेरे सामने बूढ़े बूढ़े थे भी तो है ही नहीं, एक ही नहीं, सब बदल गए, सब बदल गए, तो सब बदलता है, ये बदलता है, ये रहने वाला नहीं है, इस बात को अगर ठीक तरह जानते हैं तो शोक बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाएगी, चिंता नहीं होगा कि मर गया, नई बात ही हुई, नई बात क्या हुई, ये तो हरदम ही मर रहा है, नई बात क्या हुई, अरे वो सच्चा मानते मर गया, मर गया गजब हो गया, हरदम ही मरता ही है सब संसार मात्र, अगर कृपा करके आप इसको मान ले, आज इसको स्वीकार कर ले कि सब संसार बदलने वाला है, बदलता ही रहता है हरदम ही, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में बदलता ना हो, तो मर गया तो नई बात क्या हुई, कोई मर गया तो नई बात क्या हुई, जो सदा होती है वो बातें हुई है, नया कुछ नहीं हुआ, नया कुछ हो जाता है वही परिवर्तन जो होता है हरदम ही वही परिवर्तन होगा, नया कुछ नहीं हुआ है, जो कहते हुए नया कुछ नहीं, ये बदलता ही बदलता है, तो नासतो भी देते भाव असत भावा ना भी देते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, ही रहेगी, क्या आप लोगों के शरीर ऐसे ही थे? ये जितने बड़े शरीर आज से 15-20 वर्ष पहले ऐसे शरीर नहीं थे। बिल्कुल सच्ची बात एकदम। और 20 वर्ष बाद ऐसे ही रहेंगे, चाहे मर जाए चाहे जीते रहे, अभी है जैसे नहीं रहेंगे बिल्कुल। 30-40-50-50 वर्ष रहेंगे तो साफ देख जाएगा। तो साफ ज्यादा वर्षों दिखता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। प्रत्येक क्षण हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें यह बदना बदलता हो। प्रत्येक क्षण बदलता है, सब नाश होता है, सब नाश होता है। अगर ये बात मान रहे हैं भाई बहन सुनने वाले कहने वाले, ये मान रहे इस बात को स्वीकार कर रहे, तो शोक नहीं हो सकता। उगे सो ही हाथ में और फूलिया शोक को बुलाए, चिड़िया देव दह पड़े जया सो मर जाए। सूर्य उदय होता है वो अस्त होगा, और फूलिया शो कुमला जो फूले हैं वे पुमला जाएंगे, और ये देव चिड़े हुए हैं ये डह जाएंगे, और जल लिया वो मर जाएगा। ये हरदम होगा ही, ये रह नहीं सकता। इनमें ताकत नहीं है रहने की, सामर्थ्य नहीं है कोई टिके। हरदम नष्ट होता, हरदम हरदम हरदम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये रह सकता हो, रह सकता ही नहीं। हरदम विलीन हो जाए, हरदम विलीन होता है। उगता है वो सूर्य रहता है, रोजिना बदलता देखते हैं। इस दृष्टि में ऐसा है कि उदर उदरता है, फूला कोमला जाता है, चिड़िया बढ़ जाता है, इसको देखते हैं। चिंता नहीं रहते, मनुष्यों को जानते ये रहेगा रहेगा रहेगा कैसे। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, तो मर गया तो नई बात क्या हुई? हरदम बदलता है, बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता। एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता, पर क्षण मात्र बदला वो दिखता नहीं। तो मर गया तो मर गया, वो मर गया तो चिंता क्यों होती है कि ये जीता रहे, ऐसी इच्छा कर लेते हैं। इच्छा से क्या होगा, ये तो सब मरेगा ही मरेगा ही। तो जितना संसार दिखता सबका सब मरने वाला है। ये चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी और जल समुद्र ये भी सब नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। सूर्य में चंद्रमा लोग दाता इतना पूर्व मकल पहले की दिशा वैसे बदल दिया, सब कुछ बदलने वाला है। सृष्टि मात्र बदलने वाली है। लोमस ऋषि की बात सुनी, लोमस ऋषि है रोए गए थे शिष्य पर, जैसे रीछ के हो भालू गए ऐसे रोए रोए है। वे मारकंडे आदि वैसे ही थे, वे मिलने वाले गए गए तो दोपहर का समय था, तो थोड़ा सा घास लिए ऐसे बैठे रहे कि सूर्य की तपत लगती है तो इस पर थोड़ी छाया हो जाए, सर पर थोड़ी छाया दे बैठे थे। तो महाराज कुटिया बना लो कि थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बनावे, थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बनावे, जीना थोड़ा ही है। कितना है महाराज कि ब्रह्मा जी है ना, सतयुग त्रेता द्वापर करी चार युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्योगी होती, एक चतुर्योगी एक चौकड़ी, ऐसे 100 चौकड़ी होती है। सहस्र युग पर्यंत महाजन ब्रह्मो बिंदु, हजार चतुर्युग, एक चौकड़ी हजार हो तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, हजार चौकड़ी रात होती है, तो 2000 चौकड़ी भी जब एक दिन होता है, 8 पर होता है। ऐसे वर्षों से महीना और रात होती है, और 100 वर्षों की ब्रह्मा उम्र होती है। 100 वर्ष ब्रह्मा की उम्र होती है तो लोमस ऋषि क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी मर गए तो कैसे रहना चाहिए, कैसे तो केस एक दिन छोड़ देते हैं, रोज नहीं मरता है, कितने केस थे क्या बने हुए, एक अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है, सब दे सब के सब केस खत्म हुए तो जीवेंगे, वो थोड़ा सा जीना है, इतने जीने वाली कुटिया कौन बनावे, थोड़े जीने वाली कुटी कौन बनाए, लघु जीवत संपत पंचदशा करपांतर नाश उपमान ऐसा, कल जो मैं 15 वर्ष की उम्र रहेगी, घमंड होगा मन ही रहेगा ऐसा, तो जो थोड़ा जीता है जो खराब अभिमान होता है। तात्पर्य यह है चाहे 100 वर्ष जीवे, चाहे 1000 वर्ष जीवे, चाहे 1,00,000 वर्ष जीवे, चाहे 1,00,00,000 वर्ष जीवे, जन्म दिया उसको तो मरता मरना पड़ेगा, तो फर्क क्या पड़ा, हरदम मर रहा है। तो देखो ध्यान दे सुनो, ये संसार सब मरने वाला है, ये बड़ी बड़ी चीज है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र पृथ्वी जल समुद्र सब खत्म हो रहा है, इसमें एक मर गया तो क्या ये नई बात हुई, कहीं ना बात वही एक बात जो होने वाली वही हुई है, मरने वाला ही मरना है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, पृथ्वी सब वो जान लेंगे कि भाई ये तो सब जाने वाला है, सब मरने वाला है। आपने सुना है कि नहीं, इस लोक का नाम क्या है, मृत्यु लोक, इसमें मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, कोई रहने वाला नहीं रहता, मरने वाला कोई लोग है, ये सब मरने वाले भाई, तो मरने वाले लोग उसमें कोई मर गया तो नई बात क्या हुई, मतलब नहीं नहीं क्या बात हुई, मरने वालों का ही लोग है, सब मरने ही मरने वाले हैं, अभी मरने वाले रहते हैं यहाँ पर, रहने वाला नहीं रहता, भगवान आते हैं तो भगवान यहाँ हरदम नहीं रहते। रामचंद्र जी कहते 125 वर्ष रहे, 125 वर्ष में चलती है, यहाँ पे रीत नहीं बिगाड़ने वाली है, यहाँ रीत है मरने रही है, तो सब मरने वाले हैं, कोई मर जाए तो नई बात क्या हुई, देख रहा हूँ नई बात, मर गया वो मर गया, अरे हरदम मरता ही रहता, हरदम ही जब मरता है, प्रत्येक क्षण में मरता ही है, कोई हरदम है जैसे रहता है क्या, है जो सही नहीं रहते, है जैसे मकान नहीं रहते, है जैसे कोई नहीं रहता, सब मर जाते, पहाड़ समुद्र भी है जैसे नहीं है, समुद्र की मर्यादा भी बहुत दूर तक बहुत देर वैसे नहीं है, चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ये सभी है जैसे दिखते हैं, है जैसे नहीं है, इसमें परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बरसों रहे हैं, बहुत बरसों तक इस बात देते ये सदा ही रहेंगे, सदा रहने वाली चीज नहीं है, हरदम मरने वाला है, तो मरने वाला है वे रहने वाला नहीं है, वो जो रहने वाले परमात्मा है उसका जीव लोग जीव भूत सनातन वो जीव है, ये मरता नहीं है, ये जीव मर जाए तो पाप कट जाए ना, आफत मिट जाए, जीता है ये वहां पता है, सभी गति होगी दुर्गति होगी, नरकों में जाएगा स्वर्ग में जाएगा बैकुंठ में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो जीवेगा तब तो मर जाए तो खत्म हो गया काम, समाप्त हो गया, समाप्त नहीं होता नहीं, इस वास्ते ही कहते हैं कि भाई तुम ऐसे जीवो जो सदा ही जीते रहो, कभी मरो ही नहीं, ऐसी प्राप्ति करो, तो ये सत्संग होता है, इसका तात्पर्य है कि सदा मन से रहित हो जाए, जन्म में मन से रहित हो जाए, ऐसे आप हो सकते हो, आप ऐसे ऐसे हो सकते हो, इसका देखो प्रत्यक्ष बात बतावे, सत्संग करने से सत्संग बिना किए हुए जैसी चिंता होती है वैसे सत्संग करने के बाद में वैसी चिंता नहीं होती। ये फर्क पड़ता है तो ये सफा फर्क पड़ जाएगा। ये बात तो नहीं है ना, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। सत्संग करते हैं, को ध्यान देते हैं, तो सबका ये अनुभव है कि जैसे पहले चिंता होती थी वैसे चिंता नहीं होती। पहले शोक होता, चिंता होती, क्रोध होता, काम होता, लोभ होता, ये वृत्तियां पहले होती थी वैसी नहीं होती। ये प्रत्यक्ष फल मिलता है सत्संग करने वालों को, प्रत्यक्ष है। जो ध्यान नहीं देते, साधन नहीं करते, उनकी बात मैं नहीं कहता हूँ, पर ध्यान देते हैं, साधन करते हैं, उन लोगों में फर्क पड़ता है, प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है। तो वैसा नहीं रहता ही तो वैसा नहीं रहेगा, सत्संग करने से फर्क पड़ता है। अब वही सत्संग ज्यादा किया जाए तो ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग सब देख लो, सब ये बिल्कुल अनुभव है सबका ही, मेरा आपका दर्श जितने शरीर है, जो ध्यान से सत्संग सुनते हैं उन्हें फर्क पड़ता है। तो फर्क ये पड़ता है कि इसे सिद्ध हुआ एक दिन बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। अब उद्योग ज्यादा करेंगे, ध्यान ज्यादा देंगे, पुस्तक ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक विचार करेंगे तो फर्क पड़ेगा। बिना विचार किए भी सत्संग करने से फर्क पड़ता है, विचार करो तो बहुत बड़े फर्क। एकदम प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है। तो सत्संग करने से फर्क पड़ता है, तो इस बात से सत्संग असली मिल जाए और ध्यान पूर्वक करे सुने तो उसे बिल्कुल फर्क पड़ता है, एकदम सच्ची बात है। तो एक दिन ऐसा होगा जो बिल्कुल वो नहीं रहेगा, शोक चिंता भय उद्वेग सो याद में अरे नहीं, मैं नहीं क्या है, सूर्यास्त होता कोई रोते है क्या? रोजीना सूर्यास्त तो होता है, कोई रोते नहीं। बत्ती कर दो भाई, अंधेरा हो गया बत्ती कर दो, रोते नहीं। ऐसे ही विचार हो जाए तो एक दिन ऐसा ही होगा, कोई मर गया तो ठीक है, जी बहते ठीक है। ये तो नई बात तो कुछ हुई नहीं, होने वाली बात उड़ती है, सिद्ध होते ही रहता है। इसमें क्या रोग है, क्या सब है, चिंता हुई तो चिंता फिक्र हो सकते नहीं, ये दुख हो रह सकता। सत्संग से दुख मिटता है। रुपया कमाओ चाहे लाखों करोड़ रुपया हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, रोने में फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझते रुपया न्याल हो जाएंगे, कुछ न्याल नहीं होते। रुपये ज्यादा होने पर भी शोक चिंता वैसे वैसे ही, थोड़ा रुपया तो लोग सोचने वैसे ही, सत्संग में फर्क पड़ता है। परंतु सत्संग की चेष्टा नहीं करते, सिर्फ रुपये की चेष्टा करते। मेरे मन में आई बात बताऊ आपको, कहीं रुपया दिया जाए तो कभी रुपया देव तो पूरा मत देव, थोड़ा देव जो कई दिन ब्याज रह जाएगा, ये तो सोचते हैं। पर तुम कितना दिन रहोगे ये सोचते हैं, ये मैंने सुना है। वे सोचते नहीं तुम कितना दिन रहोगे, रुपया तो बढ़ जाएगा, आप पहले राम राम सत्य हो जाए तो, ये सोचते हैं। दो छोड़ा हो गया बंद कर दोगे। प्रत्यक्ष जानते हैं कि छोटा बड़ा सब मरता है, दो सौ रुपया देगा बंद कर दो, बहुत आश्चर्य आता है। हमें बहुत आश्चर्य आता है कि क्या बुद्धि आप लोगों की, अंधेरा सफा, अंधेरा साफ, मूर्खता बिल्कुल। मरने की रीत बालक गर्भ माता तब से लेकर 100 वर्ष होगी उम्र तक, कोई वर्ष है ऐसा जिसमें मरने की टेंशन न हो। दो छोरा छोरी हो गया अब वर्ष, बड़ा भारी आश्चर्य है, मामूली आश्चर्य नहीं आता है, मेरे को बहुत आश्चर्य है। अब तो पैदा हो गया, अब मरेगा नहीं। सामने बालक मरते हैं फिर भी जानते नहीं ऑपरेशन करते हैं। हद हो गई है मूर्खता की, हद हो गई। क्या बुद्धि हुई है भगवान जाने। गांव में लोगों की ऐसी दशा है, बूढ़े हो गए, बालक मर गए, अब पानी पड़ने वाले नहीं है उनको, ऑपरेशन कर दिया साहब, नसबंदी कर दी साहब। आश्चर्य आता, बड़ा भारी आश्चर्य आता। मरने वालों का क्या बता, मैं जीते रहेगा। यार रोते हैं, यार फिर वैसे ही करते, वैसे ही मृतक खड़ा है, मुंह बोलता है फिर मुंह में फिर मृत्यु करता है। अब उसको कैसे समझा, मुंह बोल रहा है जो रहा है फिर फिर हुए बड़ा भारी आश्चर्य आता है। क्या चीज है, क्या भगवान जो है, राम राम राम राम। दो सोरा मर गया, अब गया बंद कर दो। ऐसी मूर्खता मैंने देखी नहीं है। याद आज आप देखते हैं दो टावर हो गया हर्षवंद का। एक को पूछा जाए तो कोई भी नहीं कह सकता कि जन्म मरेगा नहीं, कोई नहीं कह सकता, सब जानते हैं। दो गए बंद कर दो, फिर रो गए, रोते हैं। वो दाना सुनाया था गांव में पानी पाना वाला नहीं है, छोरा मर गया। हम दक्षिण में गए, दक्षिण में दो छोरे थे, एक पागल कुत्ता था गया जो मर गया कि महाराज इस आशीर्वाद रहे वो जीता रहे, तो तुमने बंद क्यों किया, ये धन नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों मन मुझे भी नहीं समझ आया दान मिलेगा। नमस्कार है बोले बाप रे, आपका ज्ञान मिला विचित्र। बिल्कुल मरने वालों को कहते हैं रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, तुम जीते रहोगे। कर्म में मर जाता है, महीनों का मर जाता है, जन्म से मर जाता है, जन्म के बाद मर जाता है। मरने की हरदम खुली, फिर चिंता कर रहे हैं खाएंगे क्या, खाने वाले रहेंगे। अन्न पैदा होता है पर जैसी ऐसी है जोर से मानते नहीं, सच्ची कहने वाले मानते नहीं, मानते ही कहते ही खाएंगे क्या, रहेंगे। पृथ्वी बहुत बड़ी है खाली, यहाँ से बीकानेर जाओ तो कितनी पृथ्वी खाली पड़ी है, अरे बिना हड़पाए जो थी खटी खाली पड़ी है। फिर भी रोते हैं, हद हो गई है मूर्खता की, हद हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, कृपा सुन लो, कृपा करो, थोड़ा सा समझो। हरदम रहने वाला शरीर नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। नारायण नारायण नारायण नारायण, आश्चर्य आता है। आप लोगों की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य आता है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 19 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम शीतल में हुआ। राम।